यकीनन जिन लोगों ने ये कह दिया है कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर साबित कदम रहे, तो उन पर न कोई खौफदारी होगा और न वो गमगीन होंगे।